राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 6 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे विधान स्वर्ग आश्रम राम साधन की बात है वो तो बड़ी तुच्छ है। साधन की बात महत्ता की है और वो नित्य निरंतर है। असाधन की बात निरंतर नहीं होती और तुच्छ है वो। और साधन की बात परमात्मा तत्व है, वो व्यापक है, स्वतः स्वाभाविक है, वो उसमें भेद नहीं है। देश गृत काल गृत वस्तु गृत कोई भेद नहीं है, सबको स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक। केवल दृष्टि में साधक की दृष्टि नहीं है, दृष्टि दृष्टि है तो स्वतः प्राप्त है, वो स्वतः स्वतः स्वाभाविक की और दृष्टि नहीं है। अप्राप्त दिखता है, अप्राप्त फल प्राप्त है ही नहीं, ऐसा दिखता है, वो तो प्राप्त है। सत्य सच्चिदानंद सत्य चित सत सद्भाव है, चित है, आनंद है, शांत है, सब है, एक रूप। और दृष्टि हो जाए तो आप सब भी असाधन असाधन मिट जाता है। क्यों? मिटने वाला है वो, साधन मिटने वाला नहीं है। साध्य जो वस्तु है जिसकी साधना के लिए उद्योग किया जाता है वो नित्य निरंतर निर्विकार रहने वाला है, स्वतः स्वाभाविक है। साधन रहने वाला नहीं है, केवल मनुष्य की दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि सम है, शांत है, घन है, आनंद है, सत्य चित है, आनंद घन है, स्वाभाविक सब प्राप्त है, सत है। अप्राप्त माना हुआ है, असाधन है वो भी माना हुआ है, नहीं मानते है ही नहीं। सत्ता नहीं है, नाश तो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, और सत्ता नहीं है, ना भाव भी देते सत्ता, सत्ता भाव न विद्यते, सत का अभाव होते ही नहीं। सच्चिदानंद घन प्रणाम सत्ता सिद्ध है, स्वाभाविक। सत घन चित घन आनंद घन भूमाचल समोष है तुम सर्वदा। भूमाचल भूमा है, भूमा वही भूमा तो सुख नाद नाद भी सुख बस्ती यो वही भूमा तो सुख नाद भी सुख बस्ती भूमा असल शाश्वत अमल। देह है पोला घड़ा बनता बिरता है सुधा, ये बनता बिरता ही है, वो है जो हुआ तुम जाता है। आप जाने तो वैसा ही है, न जाए तो ऐसा ही है, आप स्वीकार करते वैसा ही है, अस्वीकार करते तो भी ऐसा ही है। आपके स्वीकार करने से उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, तो वो है जो है, आप स्वीकार कर तो ही है, न स्वीकार कर तो ही है। स्वीकार करे अथवा न करे आपकी मर्जी है। वो तो अटल है और ये सत्ता है, ऐसी सत्ता ही नहीं है वो क्या है थोड़े सब ठोस है तुम सर्वदा। है और नहीं दो ही बात है। संत महात्माओं ने उसको नहीं कहा है और नहीं कहा है वो साधन है, है और साधन का निरपेक्ष है, स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण स्वतः। जहां मनुष्य अपनी सत्ता मानता है कि मैं हूं तो मैं हूं ये मैं नहीं है हूं है, जो मैं नहीं हो तो हूं नहीं होता है होता है, यह है वह है तू है, मैं हूं मैं हूं होता है। स्वाभाविक सच्चिदानंद घन परमात्मा सदघन चिदघन आनंद घन समोष स्वतः सत्य निरपेक्ष है, नहीं को सत्ता देने से सापेक्ष सत्य होता है, नहीं को नहीं मानने से निरपेक्ष सत्य होता है, निरपेक्ष सापेक्ष नहीं है, सापेक्ष सत्य निरपेक्ष परिपूर्ण सम शांत घन आनंद चैतन्य है, से है स्वरूप है। उसको कहा देश काल की दूर नहीं है, देश से दूर नहीं, काल से दूर नहीं, वस्तु से दूर नहीं, सब देश में सब काल में सब वस्तु में परिपूर्ण सम शांत घन है। देश और काल और वस्तु ये है नहीं, देखा जाए तो वो है, देश का दूर नहीं है, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण रूप से व्यापक स्वतः सिद्ध है, स्वतः स्वाभाविक उसमें कर्तृत्व भौतृत्व नहीं है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित हो देह तथा नोपलिप्यते कर्ता होता नहीं होता आकाश स्थित हो रही वायु समुद्र हो महा तथा सर्वानी भूतान शांति बधाए तथा सर्वतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्य थे तथा प्रकाश कृष्ण लोग संपूर्ण को रवि प्रकाशित करता है, उस प्रकाश में कोई कुछ करे कोई कुछ करता है निरपेक्ष रहता है, पुण्य पर भाग होता ही नहीं, सूक्ष्म आकार न प्रेपित है। अपने निर्णय बहुत नहीं होता, इस वास्ते कर्तृत्व बहुत का त्याग नहीं है किंतु उसको स्वीकार न करे। यह स्वीकार करने से ही उसी सत्ता दिखती है। आप गए सत्य की स्वीकार ही असत्य को सत्ता देता है। स्वाभाविक सत्ता है वो असत का विरोधी नहीं है, असत को सत्ता देता है। सत्य की जो जिज्ञासा है अभिलाषा है वो असत का विरोधी है, सत्य स्वयं विरोधी नहीं है। सत्य लालसा है, वो लालसा है वो असत्य विरोधी है। वो सम शांत घन चित घन सदघन है, ऐसा मैपन है वो अपना प्रकृति का है। भूमि आपा अनल वायु खग मन बुद्धि अहम, ये अपना प्रकृति है। ये अपना प्रकृति को जो अहम को पकड़ा है यही है ज्ञान है, यही बाधा है, यही असाधना है। और है वो साधना स्वाभाविक, स्वाभाविक है में स्थिति हो जाती है तो कुछ भी नहीं आता है कहीं अंदर का सब कुछ है, सब कुछ है। विलक्षण है, विचित्र है। भूमा सर शाश्वत अमल है। जिसकी सत्ता स्वाभाविक है वो शांति अपेक्षा नहीं है। साधन करने से कोई विलक्षणता हो जाए, साधन नहीं करे तो वो नहीं, वैसा नहीं है। हम साधन करे चाहे न करे वो है जो का जो है, विलक्षण है। सत्ता विलक्षण है, स्वतः सिद्ध है। शर्त ये कहता पूर्ण है, अपार है, आनंद है, शब्द है, आनंद है, भूमा मन शाश्वत मन पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अतुल आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद, आनंदमयोभ्यासात। ब्रह्म सूत्र माता आनंदमयोभ्यासात, आनंदमय है। धूमासल शाश्वत अमल, शरीर जितने हैं ये उत्पन्न होते नष्ट होते हैं। उसमें है में एक नए विभाग है, वो हरदम उसमें क्रिया होती है। हरदम सड़क अवस्था में क्रिया होती है, प्रलय अवस्था में क्रिया होती है। जैसे जागृत में क्रिया होती है ऐसे स्वप्न में भी क्रिया होती है, ऐसे सुषुप्ति में क्रिया होती है, क्रिया होती है। क्रिया और पदार्थ ये माया है, क्रिया और पदार्थ। क्रिया का जगह विश्राम है, ये माया का जगह परमात्मा है, परमात्मा है विश्राम है, ये है। दोष आनंद चित घन सदघन आनंद घन देश काल वस्तु इनसे दूर नहीं है। रूप सब देश में वो है, सब काल में वो है, सब वस्तु में वो है, और वास्तु में देखा जाए देश और काल वस्तु है नहीं। ऐसी सत्ता मानी हुई सत्ता है और वो सत्ता स्वाभाविक है, स्वाभाविक ये मानी हुई मिल जाती है वो रह जाती है। स्वाभाविक सत्ता है आनंद आनंद ही है प्रसिद्ध रूप है वो है सत्य सत्य है परिपूर्ण है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।